یک شاخ گل، برنامه شماره 172. خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار، چون نتواند کشید دست در آغوش یار. گفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار، چون نتواند کشید دست در آغوش یار. گر دگری را شکیب هست ز دیدار دوست، من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار. Thank you. ابیاتی که توأم با آهنگی دلپذیر از شیدا شنیدید از سخنور نامی قرن هفتم شیخ اجل سعدی است. آهنگ‌های شیدا همچنان که در برنامه گل‌ها شنیده اید و قضاوت نموده اید از اصیل ترین آهنگ‌های ماست و از آن جهت بر دل می‌نشیند که ایرانی است و رنگ و بوی بیگانه ندارد. اکنون همین ابیات را آمیخته به آهنگ و همراه چند بیتی از شیخ بهاءالدین عاملی می‌شنوید. البته می‌دانید که شیخ بهاءالدین عاملی مشهور به شیخ بهایی از فضلای عالی قدر دوران صفویه و مورد احترام خاص شاه عباس بزرگ بوده است. نخست به جهت اینکه شیخ بهایی فرزند معلم و مدرس آن شاهنشاه بوده است و دیگر به مناسبت فضیلت و تقوا و کاردانی او. مصرع‌های کوتاه بین اشعار سعدی و شیخ بهایی از خود شیدا است. Thank you. خوشگلم یار سنگین دلم، من به خال لبت مایلم، دامن میکشی ما را میکشی ما را میکشی تو شاخ گلی که نثار شد شماره 172 بود که با صدای خانم روح بخش تنظیم گردیده.